Zapraszamy do reklamy. Może hot doga? Nie, no pierożki. Nie, chyba wolę hot doga. A może jednak pierożki? Co podać? Kawę poproszę. Wiemy, że trudno się zdecydować. W końcu na stacjach Lotos i Lotos Optima pyszne pierożki są naprawdę pyszne. A hot dogi z szynki są naprawdę z szynki. A kawa? Aromatyczna kawa jest oczywiście aromatyczna. A ty już wiesz, na co masz ochotę? Pierożki, hot dogi, kawa. Zapraszamy do Kawę Punkt na stacjach Lotos i Lotos Optima. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Jest nieoficjalna wiadomość. Donald Tusk zostanie szefem Rady Europejskiej. Za chwilę połączymy się z naszą korespondentką w Brukseli. Już od poniedziałku na kolei zawieszona część połączeń i komunikacja zastępcza. Wchodzi nowy rozkład jazdy. Kampania wyborcza przed uzupełniającym głosowaniem do Senatu w trzech okręgach. Na ostatniej prostej w serwisie sprawdzimy, jak wygląda na Mazowszu. Donald Tusk, szefem Rady Europejskiej? Wydaje się, że to już ustalone. Tak przynajmniej nieoficjalnie wskazuje obecny przewodniczący Herman Van Rompuy w rozmowie z prezydentem Cypru, przypadkowo podsłuchanej przez dziennikarzy. Łączymy się z Brukselą, gdzie jest Beata Płomecka. Powiedz, czy wszystko już przesądzone? No nie, jeszcze nie ma oficjalnego potwierdzenia, ale rzeczywiście do takiej nieoficjalnej i podsłuchanej rozmowy między obu politykami doszło. Mamy coś do ogłoszenia. Rozumiem, że jest zgoda na Donalda Tuska. Zapytał Hermana Van Rompuya, premier Cypru, jeszcze na początku szczytu, a Herman Van Rompuy odparł tak, ale trzymaj to. Pokazując, żeby trzymał język za zębami. Oczywiście wszyscy spodziewają się, że Donald Tusk zostanie wybrany na przewodniczącego Rady Europejskiej. Był faworytem, najpoważniejszym kandydatem. Ale zaczekajmy, oficjalnej informacji jeszcze nie ma. Rozmawiałam z kilkoma dyplomatami, zarzekali się, że jest bardzo blisko porozumienia i bardzo blisko oficjalnego ogłoszenia, ale decyzji jeszcze nie ma. Z Brukseli Beata Płomecka, dziękujemy za relację. Połączymy się z naszą korespondentką, jak tylko będzie oficjalne potwierdzenie. Utrudnienia, ograniczenia i coraz więcej komunikacji zastępczej. Pojutrze, 1 września, wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy na kolei. Pasażerowie muszą się szykować na wiele niedogodności. Dotyczą one kilku tras, mówi rzeczniczka PKP Intercity Zuzanna Szopowska. Najistotniejsze zmiany, jeżeli chodzi o ten rozkład jazdy, dotyczą linii do Zakopanego, linii do Białegostoku oraz linii łódzkiej. Szczególnie jest to istotne właśnie dla tych pasażerów, którzy planują podróż do Białegostoku bądź codziennie dojeżdżają do pracy z Łodzi. Od poniedziałku więc nie dojedziemy pociągiem z Krakowa do Zakopanego. Nie zwiększy się też liczba połączeń z Warszawy do Skierniewic i Żyrardowa. Rzecznik Polskich Linii Kolejowych Mirosław Siemieniec zapowiada na tej trasie komunikację zastępczą. Dodatkowe wsparcie dla podróżnych. Uruchamiamy komunikację dodatkową, alternatywną pomiędzy miejscowością Skierniewice i Żyrardów. Będzie kursowało łącznie bezpośrednio 15 autobusów do Warszawy, a w godzinach popołudniowych z Warszawy 5 autobusów do Skierniewic i 10 autobusów do Żyrardowa. A od października przez modernizację linia kolejowa z Warszawy do Białegostoku będzie całkowicie zamknięta. Połączenie będą obsługiwać autobusy wynajęte przez koleje. Trwa intensywna kampania wyborcza przed wyborami uzupełniającymi do Senatu. Głosowanie odbędzie się za tydzień w trzech okręgach. W Rybniku na Śląsku, w Ostrowcu Świętokrzyskim i na Mazowszu. Ten ostatni okręg obejmuje powiaty garwoliński, miński i węgrowski. O mandat po zmarłym senatorze Henryku Górskim walczy 6 kandydatów. Kampanię śledzi Tomasz Marciniuk. Czasu niewiele, a dotrzeć trzeba do wyborców w trzech powiatach. To nie jest łatwe, przyznaje kandydat Platformy Obywatelskiej Dariusz Jaszczuk. Tak naprawdę to taka jeszcze wspólna część kampanii, która polega na doinformowaniu o tym, że po prostu są te wybory. Na bezpośrednie spotkania stawia także Krzysztof Bosak z Ruchu Narodowego. Poza tym chcemy też odwiedzić targowiska, być może dworce o bardziej uczęszczanych porach. Na obecność wśród mieszkańców stawia Zbigniew Stąsiek z SLD, które między innymi spotyka się z bliskim mu środowiskiem nauczycielskim. Jestem zbudowany, wczoraj spotkałem się się z nauczycielami z ZNP z Garwolina. Bardzo długo dyskutowaliśmy, 170 nauczycieli. Kilkadziesiąt spotkań zorganizowała już kandydatka PiS Maria Koc. Przyznaje, że nawet nie we wszystkich była w stanie uczestniczyć osobiście. Ale te spotkania odbywają się z udziałem parlamentarzystów z Prawa i Sprawiedliwości. O głosy wyborców w tym okręgu walczą także Andrzej Gorański, zgłoszony przez Komitet Demokracji Bezpośredniej oraz kandydat Partii Demokratycznej Demokraci.pl Zdzisław Litwińczuk. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Przeżył dwie światowe wojny oraz 16 amerykańskich prezydentów i właśnie wprowadził się do nowego domu. Rzadki żółw z Galapagos zamieszkał w Zoo w Toledo w amerykańskim stanie Ohio. Zwierz imieniem Emerson od lat 80. minionego wieku do tej pory trzymany był w San Diego w Kalifornii. Teraz zoologowie zdecydowali o przeprowadzce. Na powitanie w Toledo otrzymał marchewkę, słodki ziemniak i masaż. Mimo podeszłego wieku żółw może przeżyć jeszcze 50 lat. Waży około 200 kg i jest bardzo aktywny. Zapewnia jego były opiekun Johnny Carlson. Żółwie pochodzące z Galapagos są uznawane przez Międzynarodową Unię Ochrony Przyrody za zwierzęta narażone na wyginięcie. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Studio Monika Sułkowska. Siatkarskie Mistrzostwa Świata ruszyły. Na Stadionie Narodowym trwa ceremonia otwarcia mistrzostwa. Po niej odbędzie się mecz otwarcia, w którym nasi siatkarze zagrają z Serbami. Stadion wypełnia ponad 60 tysięcy kibiców. Wśród nich jest Tomasz Gorazdowski. Tomek, w transmisji stadion wygląda bajecznie, a jak wygląda na żywo? Oj, wygląda fantastycznie. Tak jak wspomniałaś, za nami część oficjalna. Powitanie wszystkich drużyn, kibiców, oficjeli, przemówienie prezydenta FIVB, przemówienie prezydenta Bronisława Komorowskiego, który uroczyście ogłosił, że mistrzostwa uważa za otwarte, a więc zaczęło się. Teraz część artystyczna, a potem już na rozgrzewkę wyjdą siatkarze, potem będzie mecz. Kibice, no to oni tworzą to, o czym mówisz. Ten stadion wygląda tak, a nie inaczej właśnie z ich powodu. Jest biało-czerwono, a będzie różnokolorowo, bo tutaj będzie specjalna kartoniada, zabawa takimi kolorowymi kartonikami. Jest kocioł, naprawdę jest kocioł. Te 60 tysięcy gardeł, już jak się odezwało parę razy, to skóra cierpnie. I po raz kolejny potwierdza się reguła i pewnie ona potwierdzi się w czasie meczu, że o takim dopingu nasi piłkarze mogą tylko pomarzyć. No ale cóż, jaki poziom, taki doping. No a potem już sam mecz. Serbia, przeciwnik bardzo wymagający. Co z tego, że na Mistrzostwach Świata z nimi wygraliśmy wszystkie 5 spotkań, ale w poprzednim czempionacie to oni zdobyli medal, a nie my. No i są teraz bardzo, bardzo... bardzo mocni, ale żeby zwyciężać, trzeba wygrywać, prawda? Prawda, to był Tomek Gorazdowski, a nasi siatkarze na te mistrzostwa mają jeden cel i trener Stefan Antiga powtarzał to od dnia, w którym objął kadrę. Dobić medal to dla wszystkich jest cel i marzenia. A początek spełnienia marzeń już za niecałą godzinę. Zaledwie 2 godziny temu mówiłam natomiast o tym, że w Niemczech niecierpliwie czekają na gol Roberta Lewandowskiego. Kibice Bayernu Monachium doczekali się bramki naszego napastnika dzisiaj w meczu przeciwko Schalke. I w tym spotkaniu Bayern prowadzi na razie 1-0. W naszej ekstraklasie aż 6 goli padło w meczu Górnika Łęczna z Pogonią Szczecin. 2 razy więcej bramek zdobył Górnik, który wygrał 4-2. Trwa spotkanie Śląska Wrocław z Górnikiem Zabrze i w tym meczu Śląsk prowadzi